ธรรมที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงควรจะมีอยู่ในใจเสมอก็คือความภาคเพียรความยินดีในการที่จะเจริญธรรมต่างๆที่เป็นเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นได้ต้องมีความรักในการทำความเพียรชอบทำความเพียรคิดอยู่กับการทำความเพียรอยู่เสมอในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปโดยให้ยึดคติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรนี้เป็นตัวที่จะผลักดันผู้ให้ผู้ปฏิบัติได้เจริญก้าวหน้าในธรรมต่างๆถ้าขาดความเพียรแล้วธรรมต่างๆเช่นสติปัญญาจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้ผลักดันผลักดันให้เจริญสติให้ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้คิดไปในทางธรรมเช่นให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆการระลึกถึงความตายนี้เป็นการเจริญสติเหมือนกับการเจริญพุทธานุสติคือกรรมการบริกรรมพุทโธพุทโธแต่การเจริญมรณานุสตินี้เป็นประโยชน์สองส่วนเป็นการเจริญสติและเป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยการเจริญพุทธานุสตินี้เป็นการเจริญสติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะได้ทั้งสติและจะได้ทั้งปัญญาถ้าถูกจริตผู้ที่เจริญมรณานุสตินี้ก็จะสามารถก้าวหน้าในธรรมได้อย่างรวดเร็วเพราะเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาได้แล้วเมื่อเกิดกิเลสตัณหาความรักตัวกลัวตายเกิดขึ้นมาก็จะมีปัญญาคือความตายนี้มาระงับดับความรักตัวกลัวตายได้ทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความตายเพราะมีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้การที่จะทำให้ได้ผลในการดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายความรักตัวกลัวตายได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามที่จะเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆการเจริญมรณานุสตินี้ก็เจริญได้ทั้งกับร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีความผูกพันด้วยมีความรักมีความห่วงใยถ้าเราหมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความห่วงใยของเรานี้ไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดไม่เป็นผลแต่อย่างใ ป็นแต่โทษกับเราเองเพราะทำให้เรานั้นทุกข์ไปเปล่าๆเพราะคนเราทุกคนนั้นย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญมรณานุสติจะทำให้เราหายวิตกหายกังวลหายห่วงใยในชีวิตของทุกๆคนได้ทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วย่อมมีตายเป็นธรรมดาธรรมันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่จะเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในใจถ้ามันเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยการจะเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรนี้เองพยายามภาคเพียรพิจารณาพยายามเจริญสติระลึกถึงความตายอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพระอานนท์ตอนต้นพระองค์ทรงถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันพระอานนท์ก็ตอบว่าวันละ4-5 ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลังจากตื่นขึ้นมาเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทเธอยังพิจารณาความตายไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเธอต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความกลัวตายเธอจะต้องระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเข้าไปที่ศาลาก็ได้นะมีศาลาที่อยู่2 ชั้นอยู่ข้างหลังมีทั้งชั้นข้างบนทั้งชั้นข้างล่างข้างบนนี้กว้างใหญ่ไพศาลพอที่จะนั่งได้แต่ฝนคงจะตกไม่มากแต่ก็เข้ามาได้บนนี้ก็เข้ามาได้ข้างบนนี้ก็ขึ้นมานั่งได้ถ้าเป็นผู้ชายขึ้นมานั่งข้างบนนี้ก็ได้ดังที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของพระอานนท์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดถามเรื่องการเจริญมรณานุสติว่าวันหนึ่งนี้อานนท์เธอได้เจริญระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันอานนท์ก็ตอบว่าประมาณสัก4-5 ครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เธอไม่ทำความเพียรเท่าที่ควรเธอควรจะทำความเพียรระลึกถึงความตายนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วเธอก็จะเห็นว่าความตายนี้มันสั้นนิดเดียวพอหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยืดเยื้อเรื่องยาวเรื่องน่าหวาดกลัวแต่อย่างใดหายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตายหรือหายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปก็ตายมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแวบเดียวเท่านั้นเองชั่วขณะเดียวไม่ทันที่เราจะตกใจหรือกลัวได้เลยถ้าเรามีสติเราเลือกรู้อยู่ตลอดเวลาความตายนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเป็นเรื่องของการหายใจเข้าออกนี่เองแต่สำหรับผู้ที่มีจิตที่ยังอ่อนไหวอยู่เป็นจิตที่ไม่สามารถเจริญมรณานุสติได้เช่นเวลาระลึกถึงความตายแล้วมีความหวาดกลัวหรือมีความหดหู่ใจก็ต้องใช้การเจริญสติแบบอื่นแต่ก็จะทำให้ต้องเสียเวลาหน่อย เพราะว่าต้องทำให้ใจนั้นสงบขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะมาเจริญมานานุสติได้อีกครั้งเพราะว่ายังไงนี้ความตายนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณากันทุกรายไปเพียงแต่ว่าจะทำตอนไหนจะทำควบคู่ไปกับการเจริญสติเลยหรือจะต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนเมื่อใจสงบเป็นสมาธิมีฐานของความสงบสนับสนุนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญมรณานุสติให้พิจารณาความตายถ้ามีความสงบแล้วนี่เวลาพิจารณาความตายจะไม่มีอารมณ์หดหู่จะไม่มีความหวาดกลัวเพราะว่ากิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่ทำให้จิตเกิดความหดหู่ใจเกิดความหวาดกลัวนั้นได้ถูกอำนาจของสมาธิกดเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมาสร้างอารมณ์หดหู่อารมณ์หวาดกลัวให้กับใจได้ใจก็จะสามารถระลึกหรือพิจารณาความตายได้แล้วก็จะเห็นว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกนี่เองไม่มีผลกระทบกับใจเลยสิ่งที่ถูกกระทบคือร่างกายซึ่งร่างกายนี้ก็ไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องของความตายของตนเองร่างกายก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเวลาที่ต้นไม้ถูกตัดล้มลงไปต้นไม้ก็ไม่มีแสดงอาการอะไรต่อการล้มตายของต้นไม้มีแต่ใจเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่ไปมีปฏิกิริยากับความตายของร่างกายแต่พอใจมีปัญญามาสอนให้รู้ว่าใครตายใครไม่ตายใจก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อความตายใจก็จะยอมรับสภาพรับรู้ความเป็นจริงของร่างกายของความตายของร่างกายได้เพราะผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่เป็นใจนะผู้ที่ตายก็คือร่างกายแต่ผู้ที่ทุกข์ผู้ที่เดือดร้อนนี้คือใจร่างกายนี้เขาไม่เดือดร้อนกับความตายของเขาเหมือนกับต้นไม้ที่เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เขาถูกตัดล้มลงไปถ้ามีเจ้าของต้นไม้นั้นก็อาจจะเดือดร้อนขึ้นมาได้ถ้ามีความรักมีความหวงในต้นไม้ต้นนั้นไม่อยากจะให้ต้นไม้นั้นล้มตายจากไปเวลาที่ใครมาตัดต้นไม้ก็จะทำให้เจ้าของต้นไม้นั้นเกิดความเสียใจเกิดความโกรธได้เช่นเดียวกับร่างกายกับใจใจเป็นเจ้าของต้นไม้ใจเป็นเจ้าของร่างกายแต่เป็นเจ้าของชั่วคราวไม่ได้เป็นเจ้าของที่ถาวรเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่ถาวรของใจร่างกายนี้ได้มาแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดถ้าใจรู้ความจริงจากการได้พิจารณาแยกแยะใจออกจากร่างกายได้เวลาเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายใจก็จะวางเฉยได้ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์ไปกับความตายของร่างกายความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายนั่นเองแต่เมื่อมีปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปัญญาก็จะสอนให้ใจอยู่เฉยๆให้ปล่อยวางเพราะว่าถ้าไปมีความอยากไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาและเรื่องของสติที่จะเกิดขึ้นจากการมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรทำเหล่านี้ก็จะอยู่นอกใจอยู่ชั่วขณะที่ได้ยินได้ฟังอย่างตอนนี้พอเราแยกทางกันกลับบ้านกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยของเราหรือกลับไปกระทำอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีความเพียรที่จะเจริญระลึกถึงความตายสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะหายไปกลายเป็นสัญญากลายเป็นความจำไปพอเราไปประสบกับความตายของเราก็ดีหรือของคนอื่นก็ดีเราก็จะเกิดความตกใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราไม่มีปัญญาอยู่คู่กับใจไว้คอยปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาความหวาดกลัวนี้เกิดจากความหลงความลืมไปว่าร่างกายนี้จะต้องแก่เจ็บตายนั่นเองพอเกิดความหลงเกิดความลืมก็เกิดความอยากอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายพอไปเจอความตายเข้าก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่มีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเอาความตายนี้ที่เราได้ยินในขณะนี้ไปกับเราด้วยหลังจากที่ออกจากที่นี่ไปแล้วเราก็ยังระลึกถึงความตายอย่างต่อเนื่องใจของเรานี้ก็จะมีปัญญาคอยคุ้มครองคอยรักษาไม่ให้ใจของเราทุกข์วุ่นวายไปกับความตายนี่คือเรื่องของการมีความเพียรเราต้องพยายามเพียรเจริญสติเพียรเจริญปัญญาให้มากเพียรนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ถ้าปัญญาสอนหรือชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและสักวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุที่มีอยู่ในร่างกายทั้งสี่นี้เช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องแต่ความสามัคคีกันจะต้องแยกทางกันร่างกายนี้พอไม่หายใจแล้วธาตุลมก็หยุดการเข้าออกแล้วธาตุไฟก็จะหายไปธาตุน้ำก็จะไหลออกมาไหลจนกระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบไปกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายของทุกๆคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่ปัญญานี้จะห้ามไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะว่าเวลามีปัญญาก็จะทำให้ใจนี้ยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจผู้พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเท่านั้น ใจมาได้ร่างกายมาเป็นสมบัติไว้สำหรับรับใช้ใจตอบสนองความต้องการต่างๆของใจใจต้องการจะดูรูปฟังเสียงก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปดูรูปหรือไปฟังเสียงต่างๆเมื่อมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายการใช้ร่างกายก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเมื่อไม่มีความจำเป็นแล้วร่างกายจะอยู่หรือจะไปก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ใจก็จะต้องไปอาศัยร่างกายหาความสุขผ่านทางร่างกายถ้ายังต้องอาศัยร่างกายก็จะเกิดความรักเกิดความหวงขึ้นมาเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปจากใจเพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการปล่อยวางร่างกายจะปล่อยวางร่างกายได้เราต้องมีสมาธิมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก่อนถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆเช่นร่างกายนี้ได้อย่างสบายเพราะความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้ผ่านจากความสงบไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเพียรพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการทำใจให้รวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นอุเบกขาใจจะรวมใจจะสงบได้นี้ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสตินี้จะดึงใจให้รวมเป็นหนึ่งให้ดึงใจให้เข้าไปข้างในสิ่งที่คอยดันใจให้ออกมาทางร่างกายก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะดึงใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ได้รับความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่ยอมเข้าไปข้างในจะออกมาอยู่เรื่อยๆจะออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ออกมาใจก็จะไม่มีวันสงบใจจะสงบได้เมื่อต่อเมื่อใจนี้ถอนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถอนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายรวมเข้าไปสู่ใจการที่จะให้ใจถอนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสถอนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าเราเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งจะเป็นมรณานุสติหรือจะเป็นพุทธานุสติหรือจะเป็นกายกตาสติหรือสติแบบอื่นมีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40นี้เป็นเครื่องมือเจริญสติบางชนิดก็เป็นเครื่องมือเจริญปัญญาด้วยเช่นมรณานุสติหรืออสุภะเหล่านี้จะเป็นทั้งสติและเป็นทั้งปัญญาแต่ถ้าจริตไม่เหมาะกับการเจริญมรณานุสติหรืออสุภะก็จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างอื่นเช่นอานาปานสติหรือกายคตาสติหรือพุทธานุสติไปก่อน พื่อทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจสงบถ้าใจรวมเป็นสมาธิแล้วมีความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะสามารถที่จะเลิกการใช้ร่างกายเลิกการใช้สิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกับใจได้เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือนเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับสินค้าที่มีคุณค่ามีราคาที่สูงสุดถ้าเราได้สินค้าที่มีราคาที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เช่นบ้านเรามีบ้านแล้วเราได้บ้านใหม่ที่มีคุณค่ามีราคาที่ดีกว่าบ้านเก่าที่เราอยู่เขาให้เราเลือกว่าจะเอาบ้านเก่าบ้านใหม่เราก็ต้องเลือกเอาบ้านใหม่กันเพราะมันดีกว่าบ้านเก่าหรือรถยนต์มีคนเสนอเอารถยนต์รุ่นใหม่ออกมาล่าสุดแพงที่สุดกับขอแลกเปลี่ยนกับรถเก่าๆของเรานี่เราจะเอาหรือไม่เอาเราก็ต้องเอากันเพราะมันเป็นของที่ดีกว่าของที่เรามีอยู่ฉันใดความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ทันทีและเราจะรู้ทันทีว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนพอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวแม้แต่เพียงชั่ววูบเดียวชั่วขณะเดียวก็ทำให้เกิดความพึงพอใจเกิดฉันทะเกิดความยินดีที่จะหาความสุขแบบนี้แทนที่จะหาความสุขแบบเดิมถ้ามีฉันทะแล้วก็จะเกิดมีวิริยะมีความอุตสาหะที่จะเพียรพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มากขึ้นเพราะถ้ามีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถทำใจให้สงบได้มากขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองถ้ามีสติน้อยทำได้เป็นช่วงๆทำได้เป็นพักๆก็จะได้ความสงบเป็นช่วงๆเป็นพักๆแต่ถ้ามีความสงบมีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะสามารถมีความสงบได้อย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณค่าของการเจริญสติหลังจากที่ได้สัมผัสกับความรวมการรวมของจิตจากหลังจากที่ได้สัมผัสกับสมาธิหลังจากที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจะอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงผู้ใดได้สัมผัสรสแห่งธรรมแม้แต่เพียงชั่วขณะเดียวเหมือนกับลิ้มรสของอาหารเพียงหยดเดียวก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะลิ้มรสอาหารชนิดนั้นจะไม่อยากลิ้มรสอยากจะไม่อยากรับประทานอาหารชนิดอื่นอีกต่อไปเพราะรสของอาหารที่ได้ลองลิ้มรสนี้มันดีกว่ารสอาหารทั้งปวงนั่นเองรสแห่งธรรมก็เป็นอย่างนั้นรสแห่งธรรมก็รสของความสงบนี้เองความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอยู่เรื่อยๆตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีความเพียรที่จะเจริญสติเราก็ต้องใช้ความระลึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติจากการเจริญความเพียรว่าเราจะได้ผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้รับผลที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะทำให้เรามีกำลังใจท ที่จะหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆหมั่นเพียรเจริญสติอยู่เรื่อยๆเมื่อมีความเพียรพยายามอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ความเพียรนี่เองผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะมองข้ามความเพียรไปควรมีความเพียรนี้ฝังอยู่ในใจเสมอพอตื่นขึ้นมาปั๊บพอได้สติรู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาก็บอกว่าต้องทำความเพียรแล้วต้องเจริญสติแล้วถ้ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติต่อการทำความเพียรก็พยายามกำจัดมันไปถ้าเป็นการงานก็ลดจำนวนงานลงไปถ้ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำอยู่ก็ทำเท่าที่จำเป็นอย่าทำไปมากกว่าความจำเป็นความจำเป็นพื้นฐานก็คือปัจจัยสี่นี้เท่านั้นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่จะเป็นที่จะต้องมีไว้ในการดูแลรักษาร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญมาทำความเพียรมาเจริญสติมาเจริญปัญญามาเจริญสมาธิกันแต่อย่าทำมากไปกว่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเงินทองที่มากกว่าที่เราจะต้องเอามาใช้ให้กับปัจจัยสี่นี้ไม่สามารถที่จะมาทำให้เราได้ความสงบได้ลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราได้ก็คือเวลาที่เราจะได้เอามาใช้กับการเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการทำความเพียรเราต้องหาวิธีกำจัดเขาให้หมดไปให้ได้เหมือนกับเราเดินทางเดินไปตามท้องตามทางเดินแล้วถ้ามีกิ่งไม้มีต้นไม้ขวางทางหรือมีอะไรขวางทางเราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามทางเหล่านี้ไปเราก็ต้องกำจัดมันออกไปอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำความเพียรเราต้องพยายามตัดมันไปมันไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจมันอาจจะมีประโยชน์กับการหาความสุขที่เราเคยหามาแต่ถ้าเรารู้ว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำความเพียรเจริญสติทำใจให้สงบไม่ได้เราก็ตัดทิ้งมันไปดีกว่าเช่นเรายังติดอยู่กับการดูละครติดอยู่กับการทำกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆเราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาชั่งน้ำหนักดูว่าความสุขที่ได้รับจากการดูละครจากการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการมาทำใจให้สงบได้หรือไม่และอะไรเป็นความสุขที่ถาวรอะไรเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเราใช้การพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราเคยหาอยู่นี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเราเป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องดิ้นไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นความสุขที่เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องหาร่างกายอันใหม่เราก็ต้องไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดแล้วก็ต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่แต่ถ้าเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราก็จะได้ความสุขที่ถาวรเพราะเป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจจะไม่มีวันเสื่อมถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะรู้จักวิธีรักษา และเราจะสามารถรักษาให้มันอยู่ไปกับใจไปได้ตลอดเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขสองรูปแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราควรที่จะพุ่งเป้าไปถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากความสงบเราก็ต้องตัดมันไปงานสังคมต่างๆภารกิจการงานต่างๆถ้าเราพอมีพอกินแล้วอยู่ไปไม่เดือดร้อนก็ไปหาเงินทองมาเพิ่มขึ้นมาอีกทำไมหาไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือจะอ้างว่าหาให้คนนั้นคนนี้หาไปให้เขาทำไมสู้สอนให้เขามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ดีกว่าหรือชวนเขามาบำเพ็ญมาปฏิบัติไปกับเราเขาจะได้รับความสุขที่แท้จริงถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองเพื่อให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วถ้าเกิดเราตายไปหรือเป็นอะไรไปเขาจะมีใครมาหาให้เขาได้เขาก็ต้องหาของเขาเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะตัดความผูกพันหรือภาระผูกพันต่างๆให้หมดไปได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความเพียรกันมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นหนึ่งกันเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเมื่อได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็ใช้ปัญญารักษาต่อไปสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็คือความอยากที่ยังไม่ตายไปจากกำลังของสติและสมาธิสติและสมาธินี้เพียงแต่ยับยั้งความอยากไว้ชั่วคราวแต่เวลาที่ใจออกมาคิดปรุงแต่งความอยากนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้เวลาโผล่ขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันออกมาแผลงฤทธิ์มันก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบดังนั้นเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาไปเสพก็มีความสุขแล้วพอไม่ได้เสพปั๊บมันก็หายไปหมดพอหายไปมันก็ทำให้เกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาให้สอนใจให้เห็นว่าอย่าไปทำตามความอยากสู้อยู่เฉยๆสู้กลับมาทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดความอยากดีกว่าถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสติก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกเวลาไม่มีความอยากใจก็จะนิ่งสงบเย็นสบายไปตลอดนี่คือหน้าที่ของปัญญาคือคอยเตือนใจสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจการไม่ทำตามความอยากนี้ต่างหากที่จะทำให้สร้างความสุขให้กับใจถ้าไปทำตามความอยากใจก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่อยากไ พราะได้อะไรมาแล้วก็จะเกิดความหวงเกิดความห่วงใยเกิดความรักเกิดความผูกพันเกิดความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งที่ได้มาแต่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ได้มาด้วยความอยากนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันพัดพรากจากกันไปพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทำให้สามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ส่วนสติหรือสมาธินี้เพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราวเช่นเวลาเจริญมรณานุสตินี้ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้พอไม่ไปคิดใจก็จะไม่มีความอยากพอใจสงบหยุดคิดความอยากต่างๆก็จะหยุดไปพร้อมกับความคิดความอยากนี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอไม่มีความคิดความอยากก็หายไปพอไม่มีความอยากใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขพอออกจากความสงบมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะมาทำให้ความสงบนั้นหายไปนี่คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้ใจสงบกับสิ่งที่จะทำให้ใจไม่สงบสิ่งที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขก็คือสติและปัญญาหรือปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีสติก็สงบได้ชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็จะสงบได้อย่างถาวรในเบื้องต้นเราต้องใช้สติเป็นเครื่องกำกับควบคุมใจให้สงบก่อนเพราะปัญญานี้อาจจะไม่มีใจยังไม่มีความสงบพอที่จะใช้ปัญญาได้เช่นมรณานุสติพอระลึกถึงความตายแทนที่จะสงบใจกับเกิดอาการหดหู่เกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่ายหรือหวาดกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ต้องรอทำใจให้สงบก่อนด้วยการเจริญสติแบบอื่นเช่นพุทธานุสติหรือกายกตาสติดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจถ้าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอมีความสงบแล้วทีนี้อารมณ์หดหู่ต่างๆที่เกิดจากการพิจารณาความจริงเช่นความตายก็จะถูกความสงบนี้กดเอาไว้เวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆความสงบนี้ยังมีอยู่เต็มที่ก็ใช้เวลานั้นพิจารณาความตายได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกหดหู่แต่อย่างใดแล้วก็จะได้จดจำได้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายไม่มีใครที่จะมายับยั้งความตายของร่างกายได้ความอยากไม่ตายนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุเมื่อเห็นความเป็นจริงแล้วพอต้องเจอความตายก็จะยอมตายดีกว่ายอมทุกข์ความทุกข์นี้เป็นอันตรายต่อจิตใจแต่ความตายนี้ไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจความตายนี้เป็นภัยต่อร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเขาตายนั่นเองดังนั้นพอมีปัญญาแล้วก็จะสามารถห้ามใจไม่ให้ไปอยากไม่ตายได้พอห้ามไม่ให้ใจอยากไม่ตายไม่อยากไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความตายจะตายได้อย่างสบายนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความภาคเพียรต้องมีความเพียรตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระให้บำเพ็ญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาแล้วแต่ว่าอยู่ในธรรมขั้นไหนพอถึงเวลาไปทำภารกิจต่างๆก็ให้มีสติควบคุมใจให้อยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่กำลังบิณฑบาตกำลังขบฉันอาหารกำลังล้างบาตรเช็ดบาตรกำลังทำอะไรก็ให้เจริญสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่พอเสร็จภารกิจกลับมาถึงที่พักก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปสลับกันไปถ้าเหนื่อยถ้ามีความเพลียมีความเพลียอ่อนเพลียก็อาจจะนอนพักสักชั่วโมงในช่วงกลางวันก็ได้พอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาทำหน้าที่ปัดกวาดปัดกวาดลานวัดดื่มน้ำปานะส่งน้ำซักผ้าเสร็จแล้วก็เข้าทางเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงระยะเวลา 4-5 ทุ่มก็จะพักผ่อนหลับนอนประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาตี 2 ตี 3ก็บำเพ็ญต่อนี่คือลักษณะของการมีความเพียรมีความพยายามในการที่จะผลักดันจิตใจให้สร้างธรรมต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะสติสมาธิและปัญญาธรรมนะถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาธรรมแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลปรากฏตามมาอย่างแน่นอนเพราะเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วได้รับผลมาแล้วแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันตอนนี้ผลเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความเพียรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีกันเรามีความเพียรแต่เพียรไปผิดทิศผิดทางแทนที่จะเพียรไปในการสร้างธรรมคือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเรากลับไปเพียรสร้างลาภยศสรรเสริญไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแทนที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรากลับต้องติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความเพียรในการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จำเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองพอต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายที่มีอยู่ในขณะนี้ตายไปความอยากที่จะหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังอยู่คู่กับใจอยู่ความอยากนี้ก็จะเป็นตัวดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกหลายหลายรอบจนกว่าที่เราจะหันความเพียรของเราจากการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสความสุขทางลาภยศสรรเสริญให้มาหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าเราได้หันเหทิศทางของความเพียรของเราจากการไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายมาสู่การหาความสุขจากการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อทำให้จิตสงบและเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะหลุดพ้นจากออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปเรามีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมนี่แหละที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้เราไม่ต้องอาศัยร่างกาย ป็นเครื่องมือในการหาลาภยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเราไม่ใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างถาวรนี่คือที่มาของคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ความเพียรพยายามสอนพยายามเตือนตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำความเพียรนับตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาเลยเราสามารถสร้างความเพียรเจริญทำความเพียรกันได้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราเลิกถึงพุทโธก็ได้เราเลิกถึงความตายก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าเรามีการกระทำเหล่านี้ถือว่าเราได้มีการกระทำความเพียรแล้วแล้วถ้าเราทำไปอย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏให้เราเห็นความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อเห็นความสงบเห็นประโยชน์เห็นความสุขที่ได้จากความสงบก็อยากจะรักษาไว้ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาทำลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ได้มาพอมีปัญญาก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบทำลายความสุขที่ได้จากความสงบพอตัณหาถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะเป็นบรมสุขไปเป็นปรมังสุขขังไปใจก็เป็นนิพพานไปใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปนี่คือเป้าหมายของชีวิตของพวกเราเป้าหมายของความเพียรเพียรเจริญธรรมเช่นสติสมาธิและปัญญาเพื่อวิมุตติการหลุดพ้นจึงขอฝากเรื่องของความเพียรพยายามนี้ให้ท่านจงนำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒธาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะทราบเรื่องธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาอีกต่อไปใครมีคำถามอยากจะถามยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ได้พูดเพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรตอบคำถามที่ผ่านมาถามมาจากทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณสมพิษขณะทานข้าวจะบริกรรมไปด้วยสลับกับคิดเรื่องเพื่อนเปลี่ยนศาสนาพอคิดว่าช่างเขาเรื่องของเขาก็ได้ยินแต่คำบริกรรมค่ะวันก่อนคุยกับเพื่อนแล้วก็ทุกข์ไปกับเขานึกได้ว่าให้คิดเป็นไตรลักษณ์ก็หายค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะ ถูกต้องแล้ว ควรพยายามให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆเวลามีความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่คำบริกรรมหรือถ้าถ้ามันใช้ปัญญาใช้ไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้คิดว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปทำอะไรมันไม่ได้คิดไปก็ป่วยการเปล่าๆก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเจริญคำบริกรรมต่อไปพยายามทำคำบริกรรมให้มันไปเรื่อยๆจนมันฝังอยู่ในใจเป็นนิสัยต้องการจะบริกรรมเมื่อไหร่ก็จะบริกรรมได้เพราะคำบริกรรมนี้จะเป็นเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์เฉพาะหน้าได้เวลาเกิดความทุกข์จากเรื่องอะไรถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะหายไปเพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นั่นเองเช่นเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวแล้วกลัวผีขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องผีแล้วความกลัวผีก็จะหายไปถ้าเราไม่หัดบริกรรมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะบริกรรมมันบริกรรมไม่ออกมันจะคิดอยู่กับเรื่องผีอย่างเดียวฉันต้องพยายามฝึกบริกรรมไปเรื่อยๆทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดในการทำงานทำการหรือคิดในเรื่องที่จำเป็นเช่นคิดทางด้านปัญญาเราก็หยุดบริกรรมได้แต่ถ้าเราไม่ได้คิดหรือว่าคิดไปในทางที่เป็นกิเลสตัณหาก็ควรที่จะใช้คำบริกรรมมายับยั้งอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงเพราะจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้ามีคำบริกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องใจจะว่างจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ฉันพยายามทำไปจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยคือคำบริกรรมที่เราสามารถจะใช้ได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการเวลาที่เราไม่ต้องการใช้เราก็หยุดได้เช่นถ้าใจเราสงบใจแล้วไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ใจให้เราอยู่ว่างๆเฉยๆอย่าไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนความคิดของเรานี้มันเป็นเหมือนการแกว่งเท้าพอไปคิดถึงคนนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดถึงสิ่งนั้นเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าการแกว่งเท้าหาเสี้ยนใจของเราใช้ความคิดเป็นการแกว่งตัวเองไปหาความทุกข์ถ้าเราหยุดความคิดได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดถึงแม้มันจะมีอยู่ข้างนอกมันจะไม่เข้ามาภายในใจเรามันจะเกิดได้ก็แค่ที่ร่างกายเท่านั้นมันจะหยุดที่ร่างกายแต่มันไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาในใจได้ตัวที่ทำให้ความทุกข์ทะลุทะลวงเข้ามาในใจก็คือความคิดของเรานี่เองไปดึงความทุกข์เข้ามาเองไปเชิญความทุกข์เขาเข้ามาเองถ้าหยุดความคิดปั๊บมันก็เหมือนกับปิดประตูพอปิดประตูความทุกข์มันก็เข้ามาไม่ได้ฉะนั้นพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นนิสัยไปเลยเป็นเหมือนกับการหายใจลมหายใจเลยเวลาต้องการบริกรรมเมื่อไหร่ก็สามารถใช้ได้ทันทีทันใดอันนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นของการปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะสามารถไปขั้นปัญญาได้ต่อไป คำถามจากคุณชายโมโนโทนถ้าบริษัท4ไม่เข้าใจธรรมยึดตามบุคคลพอมีผู้นำที่ชี้ทางผิดจะรักษาพระธรรมพระวินัยอย่างไรดีครับ ก็อย่าไปยึดบุคคลให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้หลักธรรมก็ต้องศึกษาต้องอ่านหนังสือธรรมะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นศาสดาของพวกเราที่แท้จริงคนที่มาเกิดมาตายมาสั่งมาสอนนี่เขาก็มาแล้วก็ไปกันไปมีทั้งของจริงและมีทั้งของปลอมถ้าไปเจอของจริงก็โชคดีไปถ้าไปเจอของปลอมก็โชคร้ายไป ฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่าหาของแท้ของจริงก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วค่อยไปหาคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นเครื่องเสริมอีกทีหนึ่งมาช่วยอธิบายขยายความคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นให้เราเห็นกระจายเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้รับผลแล้วนี้จะสามารถแจกแจงขยายความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนบางทีอ่านคำสอนนี้ยังจะไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากหนึ่งเป็นภาษาสองสอนแบบกลางๆไม่ได้ทะลุทะลวงก็ไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีต้องมีผู้เอาคำสอนนี้มาใช้ในกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเข้าอกเข้าใจขึ้นดีขึ้นและสามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับเราได้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้สำคัญมากแต่ยากเหมือนเพชรที่จะหาได้ครูบาอาจารย์ที่สอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่มีเยอะเหมือนก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเจออาจารย์ที่สอนผิดทางเพราะว่าจะทำให้เราหลงทางได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเป็นหลักเช่นพระสูตรหลักๆสามสี่พระสูตรนี้ก็พอเพียงที่จะทำให้เรารู้ว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเรานั้นท่านสอนไปในแนวทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ถอยดีกว่า คำถามจากคุณแพรทิพย์พี่สาวเสียชีวิตไป3-4 เดือนแล้วพยายามที่จะทำใจแต่ก็ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะมีความทุกข์เพราะคิดถึงเขามากขอหลวงพ่อสอนเพื่อนำมาให้เกิดสติปัญญาในการปล่อยวางให้ได้ค่ะ ก็อย่างที่สอนเบื้องต้นก็หยุดคิดอย่าไปคิดถึงเขาใช้คำบริกรรมดึงใจเราออกมาจากความคิดถึงเขาถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเราก็จะคิดถึงเขาไม่ได้งั้นเราก็ต้องพยายามบริกรรมไปทุกเวลาที่เขาจะเวลาใจจะไปคิดถึงเขาก็ต้องรีบดึงคำบริกรรมออกมาบริกรรมไปจนกระทั่งเขาหยุดคิดหรือลืมคิดถึงเขาแล้วก็หยุดบริกรรมได้แล้วพอเขาจะกลับไปคิดอีกแล้วก็บริกรรมใหม่เป็นเหมือนรถยนต์ที่มันไหลไปตามทางลาดชันเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไว้พอเหยียบเบรกรถมันหยุดไหลแล้วก็ถอนเบรกได้พอรถมันจะไหลใหม่เราก็เหยียบเบรกใหม่ใจเราก็เป็นเหมือนรถที่ไหลไปตามเรื่องราวต่างๆชอบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็นอนไม่หลับกินไม่ได้ก็เพราะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาก็หยุดความคิดนั้นเท่านั้นเองเครื่องมือที่จะหยุดความคิดก็คือคำบริกรรมนี้บริกรรมไปพุทโธไปถ้าไม่ชอบเปลี่ยนคำบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ใช้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิก็ได้ขอให้ใจมีอะไรทำอย่าเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเท่านั้นเองพอเราใจได้อยู่กับเรื่องอื่นไปสักพักมันก็จะลืมเรื่องนั้นความทุกข์ใจก็จะหายไปฉันพยายามหัดบริกรรมไว้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดต่อไปในคำถามที่ผ่านมาว่าคำบริกรรมนี้เป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านรักษาได้ทุกโรคปวดท้องปวดหัวปวดแข้งปวดขายาหมองนี่ทาได้หมด คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกถ้าเรารับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆจากนายจ้างหรือบริษัทที่ได้รายได้ที่มาจ่ายเราจากอบายมุขการกระทำผิดศีลไม่ดีต่างๆเมื่อเรารับเงินดังกล่าวโดยที่เราไม่ได้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวด้วยเราจะบาปหรือไม่ครับและมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร อ๋อเรื่องเงินของคนอื่นเขาหามาโดยวิธีใดไม่ใช่เรื่องของเราคนที่หามาจะต้องเป็นผู้รับผลของการหาของเขาถ้าเขาหามาโดยไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมเขาก็จะต้องรับวิบากของเขาไปถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษต่อไปแต่เงินทองที่เขาเอามาใช้จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของจ่ายเงินเดือนให้คนงานนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดกับบุคคลที่สามดังนั้นไม่ต้องไปกังวล นอกจากถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นโจรเราก็อย่าไปทำงานกับเขาก็แล้วกัน ข้อ2ถ้าเราต้องการทำจิตเป็นสมาธิโดยอยู่กับปัจจุบันขณะแต่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปต้องวางแผนอนาคตต่างๆทำอย่างไรเราถึงจะทำจิตใจให้เป็นสมาธิกรณีต้องคิดเรื่องต่างๆอีกด้วยครับ ก็เราไม่ได้คิดทั้งวันไม่ใช่เหรอเราก็คิดเป็นเวลาของมันเมื่อถึงเวลาจะต้องวางแผนการว่าวันนี้จะมีงานอะไรจะต้องทำอะไรก็คิดไปพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเตรียมการไว้แล้วเราก็หยุดคิดมันไปแล้วก็กลับมาดึงใจให้ว่างให้สงบไม่ให้ลอยไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่มันจะไม่ดีเท่ากับการที่ไม่มีภารกิจการงานต้องคิดอะไรเลยเพราะถ้ามันมีแล้วความผูกพันความเผลอสติมันจะคอยดึงให้เราไปคิดอยู่เรื่อยๆเพราะความกังวลบ้างความวิตกบ้างกลัวจะลืมบ้างกลัวจะไม่ได้ทำให้มันดีให้มันสำเร็จบ้างมันก็จะทำให้ไปคิดไปผูกพันอยู่กับความคิดเหล่านั้นถ้าไม่มีการงานที่ต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรจะดึงไปผู้ปฏิบัติจริงๆยังมักจะเป็นนักบวชกันหรือเป็นผู้ที่ตกงานกันคือผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานต้องทำ ข้อ 3พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยังมีพลังงานหรือมีจิตวิญญาณที่สามารถถ่ายทอดหรือช่วยเหลือเราได้หรือไม่ครับ ก็สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละเป็นพลังงานเป็นผลงานของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่เรื่องของพลังจิตอย่างที่เราคิดกันเช่นสามารถปลุกเสกให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้นี้มันไม่มีหรอกอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถผลิตนิพพานให้กับเราได้ปลุกเสกให้เราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อันนี้มันเหนือวิสัยมันเหนือกฎของหลักเหตุผลหลักเหตุผลอยู่ที่ว่าผู้ใดมีเหตุผู้นั้นก็จะได้รับผลผู้ใดไม่มีเหตุผู้นั้นก็จะไม่ได้รับผลแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกก็เพียงแต่สอนให้เรารู้จักเหตุเพื่อให้เราสร้างเหตุของเราขึ้นมาเองเมื่อเราสร้างเหตุได้เราก็จะได้รับผลได้นี่คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำตลอดระยะเวลาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือสอนเหตุตอนนี้พวกเราสร้างเหตุขึ้นมากันเมื่อมีเหตุแล้วผลก็จะตามมาต่อไป ข้อ4ขอหลักในการดำเนินชีวิตไม่ให้นึกถึงอดีตและกังวลอนาคตครับ ก็ต้องใช้คำบริกรรมหรือสติแบบใดแบบหนึ่งดึงใจเอาไว้ใจนี่ก็เป็นเหมือนเรือถ้าเรือเราทอดสมอไว้มันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำไม่ว่าจะน้ำขึ้นหรือน้ำลงมันก็จะไม่ไหลขึ้นไหลลงฉันใดใจของเราก็มีกระแสของความคิดความคิดนี้มันก็จะไหลมาเรื่อยๆถ้าเราไม่มีอะไรผูกใจไว้มันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีคำบริกรรมมีสติเป็นเครื่องผูกใจไว้ใจก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดความคิดก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้ใจเราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาได้ใจของเราก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดในอดีตบ้างความคิดในอนาคตบ้างถ้ามีสติสตินี้ก็มีหลายแบบด้วยกันคำบริกรรมต่างๆก็เป็นแบบหนึ่งการเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายเราเพ่งอยู่กับการงานการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตไม่ได้ฉะนั้นต้องมีสติถ้ามีสติแล้วใจจะตั้งมั่นใจจะเป็นสมาธิเป็นปัจจุบันใจจะสงบฉะนั้นสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งแต่สติจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรเพียรเจริญสติสติไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่เหมือนฝนฝนเมื่อกี้นี้มันตกมาเองได้แต่สติวันดีคืนดีมันไม่โผล่ขึ้นมาให้เรา มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราต่อเมื่อเรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติจึงต้องคอยตั้งใจบอกเตือนใจว่าตื่นขึ้นมานี่เราต้องตั้งสติก่อนเลยสตินี่เราสามารถตั้งได้ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตั้งได้เพียงแต่ว่าตั้งได้นานตั้งได้น้อยตั้งได้มากนี่มันอยู่ที่สถานที่ถ้าอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่มีเรื่องมีราวนี่จะตั้งสติได้มากได้นานแต่ถ้าต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆนี่มันจะล้มละเนระนาดได้ง่ายเดี๋ยวมันก็ถูกเหตุการณ์ต่างๆฉุดลากไปดังนั้นผู้ที่อยากจะได้สติมากๆได้สตินานๆจะต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวถึงจะได้แต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนตื่นขึ้นมาก็ยังอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอยู่ห้องนอนนี่ก็ไม่ได้ยุ่งกับใครตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติของเราได้เข้าไปในห้องน้ำก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเราก็ตั้งสติได้ยังพอมีเวลาที่จะมีเวลาตั้งสติได้บ้างแต่พอออกมาพบปะคนนั้นคนนี้แล้วไปแล้วเดี๋ยวหายไปหมดแล้วพุทโธอะไรนี่หายไปหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เข้ามากว่าจะได้กลับมาตั้งสติที่ก็ต้องตอนที่เข้าไปในห้องน้ำอยู่นะยังต้องเข้าบ่อยๆนะนี่คือความจริงที่พวกเราจะต้องยอมรับและต้องพยายามทำให้ได้คือต้องเพียรพยายามสร้างสติด้วยการหาที่ที่สงบสงัดวิเวกด้วยการตัดภารกิจความผูกพันต่างๆให้มันน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยถ้าไม่มีแล้วมันก็จะง่ายต่อการสร้างสติง่ายต่อการเจริญสมาธิง่ายต่อการเจริญปัญญาง่ายต่อการหลุดพ้นบางคนหลุดพ้นได้ภายใน7 วันบางคนก็7 เดือนบางคนก็7 ปีเนี่ยเพราะความผูกพันมีมากน้อยไม่เท่ากันถ้าผูกพันมากก็ช้าหน่อยถ้าผูกพันน้อยก็เร็วหน่อยอยู่ที่ความผูกพันอยู่ที่ใจเราไปยุ่งกับอะไรมากหรือน้อยถ้ายุ่งมากก็ช้าถ้ายุ่งน้อยก็เร็วดังนั้นขอให้พยายามเพียรพยายามตัดภาระความผูกพันกับเรื่องราวต่างๆเอาเท่าที่มันจำเป็นจริงๆเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปสนใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำไปมากน้อยเท่าไหร่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเราเหมือนกับการเจริญสติเหมือนกับการเจริญปัญญาเห็นต้องพุ่งเป้าไปที่การเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คิดว่าไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ